اور نہ پہلے چار پڑی کیا ہوتا کرتا رہا نہ آگے خانہ ان لچو پوری قسم لے تو رہے زمین کا سوکھ مزدور دے زمین کا سوکھ مزدور دے دیتا کہ حالت ہی نہ اللہ کی گرمانی نام احسان کرے نفل یورا آلے کا سر ہوں پتا باندھے داری سا سر جبلی ریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک تسلی دا اللہ پیغمبر تا او ترغیب دے قرآن کریم تا حضر شیر رحمہ اللہ وی تسلی دا امت تا ربط تسلی دا امت تا فخطاب دا اللہ دا پیغمبر فرض تسلی دا اللہ پیغمبر تا ملک سورت کی دا اللہ پیغمبر تا تسلی وا ودی سورت کی مستا تسلی دا فخطاب باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا جانی مخی صورت کیا بیان ہوا ددریو حالتنو دا اللہ دا پیغمبر نو پا دی صورت کی ذکر ددریو نعمتنو دے پا اخفل مخلوقات باندے سشے شرح دا صدر وضع دا ذکر او رفع دا ذکر دا پیغمبر داغ یعنی امت شان ذکر گئی وہ خطاب دے اللہ پیغمبر تا خطاب دے اللہ پیغمبر تا علم نشرح لک صدرک اے ندا کلاو کرم دے تعالی سنستا نسویا کرام دا غی سے اصطلاحات کیا ناغی وی دا اللہ پیغمبر مراد ہوا او موسیٰ علیہ السلام مرید ہوا دا اللہ پیغمبر مراد ہوا او موسیٰ علیہ السلام مرید ہوا نو موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناغا سوال کئی دا شرح صدر او دا اللہ پیغمبر مراد دے نا اللہ وی علم نشرح لک صدرک بیان پیغمبر حالت المن وجدن او دلتا درینے مچنا علم نشرح لکا صدرک اینو دا کلاو کریم لتا لسینستا ووزوانا انکا وزرک او لرکرم لتا نوشتا اللذی آغا بوج انکا وزہرکا چما تکڑے بیوے شاستا یادا جو آیا چما تولے شاستا دانا جستا شای ما تکڑے دا سی بو آیا انکا وزہرک چما تولے شاستا یا ما تکڑے ویلے شاستا ورفعنا لکا ذکرک او پورتا کڑے مگا تالا ذکرستا ستا ذکر مگا پورتا کڑے وی تو گوری نا چی چر تدا اللہ ذکر وی نال تدا اللہ پیغمبر ذکر وی چی تو کلمہ وی لا الہ الا اللہ نور پسی محمد رسول اللہ نکل چی موزن لگیا دے ازان کریا اشهد ان لا اله الا الله نداوي اشهد ان محمد رسول الله ورفعنا لك ذكرك اپورت کریم لتا لذکر ستا او دا مطلب نده چی ذکر بابا جاہر کے اولی لکا چی ورفعنا لك ذکرك مونگا پورتا کرے تالا ذکر ستا ذکر بابا زورا کے دلتے او کس ذکر کو طالبان جنگ نجی دلتا دی رجن بیادی نوری والا ہی لوز آزرا گوری لجن کئی لوز آزرا گوری لجن کئی مالاو لائدی دا آزرا پتی رائی کی دائی بدل تکا نو دلتا دے او کسا آگر او بزور ذکر کو ناغو علیہ دا تسلط بزور ذکر کے ذکر پرو کوا ناغو بزور کوئی تاثر دلیل سے دے ناغوی ورفانا لکا ذکراک نو دا آگر دلیل سو دلیل و ورفانا لکا ذکراک او پورتا کرنے منگا تالا ذکر ستا پس یقیناً سرد سختیان آسان کی آئی انما مال عسر یسرا یقیناً سرد سختیان آسان کی آئی تکلیف تیر کا نہ اللہ با سانتیا را ولی او کتا تکلیف نہ تیرے نہ سانتیا بنی در روجی اونی وی روجی اونی وی او چسو کلا وی ورسولی روجی نی وی تی نہ دے وی دالا سر روجی دی نو دینا دغا اخانی اخانی خوڑی دی دی نو دالا سر روجی دی مندو دا تو خدا ہم خوڑی شما او کلا ما خام وقت دیر دی والی دم شربت را رکھتے دی رو جماعتی را رکھتے دی یا دا باندی کسار نیسو دا باندی کسار نیسو نہ تکلیف تیر کا تو یقیناً زمین گڑ لکم خوشحالی حاصل کہ یار میں نہیں رکھوا او شروع کی رد کر یا استثانی رضی دو میاش کی ہوئی او تکلیف سر تیر شی خلق خوب کو او دشتی خوب نو ورگی دشتی کو لش پکا بولے نہیں جا سکتا یا او دی او زما قسم دے دا آواز دا لوس دیگر زما کٹ کر دی او تد قسم خور دی دت دا دا دی آواز مانی نہ کوئی دا سی تکلیف دے کہ تیر شنو اللہ خان تیار ولی اللہ دی دا طول طرف نا پخپل دربار قبول و منظور کر دی فإنما على العسر يسرا فسيأتي نصر سختيانا سانتي أي إنما على العسر يسرا يقينا سر سختيانا سانتي أي حضر الشيء رحمه الله بري ويا نكرا شكلا معاشيا ثانيا نو دغا ثانيا يولاويا او کلت معرفا معاچیا معرفا نسانی ہے نیولانی دیو جنا دیو کی سرر دی چیل اللہ قائدہ کلیانو را قائدہ کلیانو را لکہ سورہ آل عمران کے بیرے قل اللہم مالک الملک توت الملک الملک الملک دا خدوارا معرفا دیا حسانی ہو ہے نیولانا دا چکنی اللہ پلا بات چاہیے اور کئی چالے کی فوشی نہ دنیا بات چاہیے اور کئی چالے کی فوشی ندل تو دا عسر دوگل راگلے علیہ السلام مصارا معال عسر معال عسر ناغا وی شاعر وی وی ارکلا چتا خفشی دنیا کیا نفقر فی علم نشرح ففقر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فقرہ وی یو عسر دے فمیند دو دمجیا فعسر فیسر بین فعسر بین یسرین فعسر یا خدا ہے فیسر بین عسرین اذا فکرت وغرا اسانتیا دو اسانتیا دیا پمیان د یو سر کی کسانی ہے ملاج مفا اسرون بین یسرینی اذا فکرت وغرا یو دغلا دو یسر دی پمیان د یو سر کی یو تدیو دو دنیا برداشت کا آنو اللہ و ایوان دی وان دی رسکو سانتی آرہ ولی فیضا فرات فنسو دو بس ارکلا چپاری ہو شوئی تو د بیان نا نو پن سو په سودري ګاللا تا الله ته ودري دا او مطلب دا عبادت شروع کا آیا پیدا فرو تفن سب پسر کلا چی فاری وشیت دو بیان نا نفن سب پس زان سکلے کا زان سکلے کا پی عبادت باندی او یا شاہ منصور بابا مانا کیا او خ پا کلاو و بی باورا ہے ذکا نو بی تفسیر نا توائیو استاس خو بابا لیا استاس بابا لیا نفیضا فرغتا فانسوابا اغمانا تیویا ارکل جباری جد فرمونا نفانسواب پس قدرے گا پر دعا تیویا مانا دعا ووارا ناروی دعا پر فرغنا واریا انہوں سنگا کہ دفتر بابا اصلی اولادیا او کنی چیزی اولادیا بابا خوویا کل جتا فرموزکو نبیاب دعا واریا فان سب في الدعاء وإلى ربك فارغب او غورا کله چې تو فارشوي معنا بیان دي یوګ نو ځان سره کپې عبادت باندې ځان سره کپې عبادت الحمدلله اوس امت کی دا دشتر ویا چې ځان په عبادت باندې سره گئی دا ودي تراوی دي او شروع دي نو پای باندې مند سستړي شي نوری رضیاد تکاوت کیا کیا غم ورسرشی یا جشتیم اللہ تا اولاد دے وان دے رسط اولاد دے در اندو نشمار مکو جی سورہ میں اکر جی سورہ میں دے رکر او بیا دا رسطی لط رضی دا خود فجر کی واوری دل فجر کی واوری دل ویلا ربی کا فرغب او رب کلتا فرغب فس امینا کوا او ذرم چکم اعتکاف تناسی نچہ اگل کو لفظ نورو کی سوک جی لفظ نورو کی لکا سوک جی چان مروری میں جرگی بھی کری او کچری سوکو لگید سوک جی مرور دی او دے لاو اگل کسا جی پریواتی چیزو خبالا دن کی طرح باش نظر ایما چی دنیا کی لکی سور ازیاتا کری میں اگبر ازاشی او بیا رب رب کو اغب دی سمجھے کہ سوک بھائی جما سے رسول حقی چیزو سے رسول حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین دعوان دی سورت سمر رب اللہ علیس اللہ بی احکم الحاکمین مطلب دا اس بات دا توحید دے اور ابت دا دی سورت دا ملک سورت سردارے دو اوان دمو سورتنوں کے اس بات دا رسالت ہوا نپا دی سورت کی اس بات دا توحید دے والتین گوارے تین والزیتون او گوارے خون وطور سینین او گوارے ارنا کون کے وهذا البلد الامين او ذاك الامن مطلب دا دلتو گورا اندر لو گورا نپانے دو فائدی دا لرگے دو فائدی دے او میوا اوے دو فراد دا سمر مزیدار دا دو شانی خون دو گورا چیاغا سرو کال کون موی بلاریا دمرا زمانہ اغولاریا او دا آغا غسیلو لو گورا چاگر سوچو گورونا آغا قیمتی دی او بہتر دی داشانی لرگی لو گورا چاگر سمر مضبوط دے او فائدی دے او غر رانا کون کے سکولی تور اگی لو گورا او یا داکل رامن داکل رامن او یا مراد ذکر د مکان او مراد دین مکین دے وستینی گواد ابراہیم علیہ السلام وزیتون او گواد موسیٰ علیہ السلام یعنی زید پیدائش ابراہیم علیہ السلام او زید پیدائش عیسیٰ علیہ السلام وطور سینین او موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وهذا البلد الامین او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا ذکر دا مکان دے مراد کی نمکین دے. لقد خلقنا الانسان سوگورا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا جند پارے سمرہ تا گیفونا گیر کریو چوائے دستالا ابراہیم رب دہو کمو دا حضی بیان کرو آغا امتحانات اغوی امتحانات درشن وزیتون عیسیٰ علیہ السلام اغلا حبورا چلا اللہ دے جند پارے سمر تکلیفون تیرکڑیو ایار عزیبا سمر تکلیفون و تیرائیا او موسیٰ علیہ السلام چف فخرج خائفا منہا یترقبو دا مصر نمازیان لکلے نمازیان واپس مصر ترا گلے او طول عمر اغید تکلیفون ہوا تردی پوری کی فرعون باشرے ابیان تکلیفون ہے چھے کلد دریام نواویدل نفاتو علا قومی آتونا علا اسنام اللہم قالو یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہا وہذا البلد الامین او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقد خلقنا الانسان چپتا کی سر پیدا کرے منگا انسان بھی آسانی تا قویم پڑیر خیستا جور کی پڑیر خیستا جور کی منگا پیدا کرے لے آلی او شیل دورا نارا اللہ پیدا کرے لے تو رکو باندی او انسان اللہ پیدا کرے لے نسی اقدو کامت ور کرے لے سیدھا کدو کامت ورکڑے لے اندامنے والا برابر ورکڑی گیا دا جدو پا خیستا واری واندی دلالت کئیا دا گواری بدی باندی چوگورا دا مخلوق اللہ سنگ سرانگی خیستا پیدا کری ہوا دی ابراہیم علیہ السلام تو گورا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو خیستا تفسیر کرے رہے واورا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ خَلْقَتُ وَصَابِحَا لِلَمَاكِنِ مِنْ عِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اجمائین صلی اللہ علیہم اجمائین فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا أَحْسَنُ تَقْوِيمُ هَؤُلَاءِ أَحِبَّاءِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ دا خلق سورة خیستا پیدا کریوا نو لقد خلقنا الانسانا فتا کی ذرا پیدا کرے منگا انسان فدیر خیستا جور کی دیر خیستا قد اقامت کیا ثم رددناہو اسول سابیلین اب یا واپس ندے لاند دا لاند تا حضر شیر احمد اللہ سنتو ترل کیوئی مراد تین تخویف دے اللہ الذین آمنو وی ذکر دا اوصاف دا فلاح کیا ذکر دا اوصاف دا فلاح کیا چی کامیابے پس کی دے بندہ دا اسفل سافلین نسرنگی بچ کی گیا وی اللہ الذین مگر آکسان آمنو چی مائی رو او آمن لے کری نیک پس دا پار حضی بھئی عجر غیر ممنون عجر چی نبی منع کرے شوے نبی قطع کرے شوے فما یکذب کباب بالدین فسجی درو اما دک تالا رسو دینا پدرو جن تیاد قیامت باندیا این دے اللہ بی احکم الحاکمین خفیصل کون کے دفیصلی کون کوا بسم اللہ الرحمن الرحیم.